الحروف المبنية على أقسام منها ما قطع عن الإضافة بأن حذف المضاف إليه كقبل وبعد وفوق وتحت. قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء. هذا إذا كان الموظف منويا للمتكلم، وإلا لكانت موربة. داخلي بمليات شيء أهو تام قسم صدا آبا يا نبي جيل مندي تشبه كنا شعبير بيش بعض الظروف إذا بيش الظروف المبنية تو آه ظروف مبني آه ظروف لا ظروف تسايني مبني وي على أقسام أبسط قسم مبني جيل تشبه كنا دو تا كإسراز آوار دي جي چه مصنفو پی اجمال شده داستوید چه بعض ظروف تشکه بریم خب پا تفصیل شد خب بیاده دانوه سالوی چه از ظروف سیره دانه بعض ظروف یه پا چه داستوید چه بعض ظروف هنو بیره دانه پی اجمال شده بیری بیره پا تفصیل شد پا چه داستوید که ده پر جواب داره چه دوته که مصنف بگوره داسته تابیرو پا چه ظروف المبنیات سرچه دا ظروف مبنی نیچه ظروف مبنی ذکر کچی کم دیدی نفیق مرد خواه باز ظروف مراد دکا چه پایج مارش باز ظروف نا چه تی مراد یا هم مبنی مراد چیز باقا نا کول ظروف ہو دانا داستی چه معرب دی دانا سا دی مبنی دی فازی شا باز ظروف دی کلی بی فیلی تا نا آخا چی کم دی یہ دیگه ظروف مبنی آتا ہے شرابا چه آغاز دانا ظروف چا کم دی چه بمنی دی میں دوتا که دو مبنی آتا چا کبر سار ذکر کرا دا دیا باز ظروف باز ظروف نشتا دی تیش کا دکا چا دی پاجمال شا یہ باز نا فیک مرادی ظروف ہے مبنی آم مراد دیوی چه از ظروف مبنی آتا از ظروف دا ظروف چه مبنی وی دیکھا نا دا دکا سر والا ہو چه ظروف دنا مورد دو سمات ہے دی وہ دوتا سمیش باہتا مبنی آتا شا نیدا آہ ظروف بینوی چاہا مبنی وی دیکھا نا علا اقسام آپ اسے کیس مبنی وی پسے ایسا بینوی چه مینہا زنا دے ہے اقسام نا ما دیکھا نا آ قسم ظروف تی اتعان الاضافت چه آ کٹ کلیشی ہوئی دے اضافت نا سرکے بھی کاش کلیشی ہوئی دے اضافت نا نداوی چه مینہا زنا دے اقسام نا دیکھا نا ما آ اقسام آ قسم ظروف تی اتعان چه آ کٹ کلیشی ہوئی دے اضافت دیکھا نا دے اضافت نا تشفہ کھا نا چه کاش کلیشی ہوئی تا نا بھی اصل شے کھا نا دہا شے چه آ مکروہ نے اضافت تی پہ دیکھا نا اچھے دے درے حالا کینے دیتو سے تھا میں دے دیکھا نا چیو راسی بھی چی مقاتل ایسا ہی ہے سارا دے کر بینا خضف نے بھی تیش پاکا نا بینا خضف نہیں بینا سارا دے کر بھی بے پواش دے سے مارب دے پبے دیکھا نا وہ یہ راسی بھی چی مقاتل ایسا ہی بینا خضف نہیں وہ بالکل نفسی ہم منسیہ بے دیکھا نا نفسی ہم منسیہ بے دیکھا نا به آدش دیا که کم دیتا دی محرم دیتا چیش با کنا چه مونتا بلو پندر سے منسیان لسن منسیان داما چه پلت شا خزف دی و پنیاد شا نیو مورا پنیاد شا نیو مورا ایسا نا رکا ربا بعدین همی رکا نا خیرون من قبلین ربا بعدین دو تک مزفلی دی بعد نا خزف تو چیزن دی ایسا نا خو په لفظ شاه خزف ته خو بنیاد شاه تو کې دا مونه چې ربه بعدن ډېر وره وروسته شاه یې سرکې خیر من قبل دا د اختار لچانه د مخشې یې دوده کې مذفلې پنیاد شاه نومر چې چانه مخشې و یې چانه وروسته ربه بعدن ډېر وره وروسته یعنې ډېر وره متاخر شاه یې چې چانه متاخر څه دی کنه دا نه نومر چې چانه متاخر ټیک ده کنه و دیر و متحر شای نیکانا دا بیختار وی چانا من قبل دی مقدم شینا تشوه کانا نامی تو و پا جاوش بیاتا دیکن دی مارب دا دریان خلاتی دارا چا مزاقیلی دا سی وی چی پا لفظ شی خزق دی و پنیاد شی دی مراد دی پا لفظ شی غزا دی و پنیاد شی مراد دی دا آدی شی بیدا ممنی دا و دا اخراد بایانا دی زکر چی بخت دی ممنیاد دی آدی شی ممنی ویلی دا زکر چی آدی شی اوپر دکھا نا لفظن خو مزفری خضر دن نا خو پنجاب شی خو مراد دو کھا نا نزای کی څنګه پر کنه مذاکرې ته اراده دې مذاکرې ته محتاج شو کوم شو محتاج ها نه دې احتیاج دې باندې نه اته مشادات ته ښه راغلو دې خر سره راغلو تشوا تا نه ها نه دې باندې کې څنګه دې مشادات ته خرته واجنه دې نه خر کوم منیو لا خر شي دې منیش تشوا تا نه په مونږ دې په زما زتا شو دا مونږ په زما باندې وې تا نه چې څنګه مذاکرې ته ده نه په دې شو ده چې دا حرکت ثقيل چې دا جبراو دې دې تا نه دغه نقصان نه چکن دې مذاکرې په وجه سره کوم نقصان پر شروع ولا چې نه ته وزه دې دا دې راو تشوا نه دا حرکت ثقيل حرکت ته چې نه دا وی چې مینها زنا دې ہے ظروف ہے نا ته یې کنه ما احد قطعان دې اضافه ته چا کټ کړی شو دې چا نه نه ښه اس کټ کول دې اضافه خدا دې ته یې کنه چې لفظ زنا خاصه سي معنی نه کوي دا یو سره ته کنه او بلل چې لفظ زنا خاصه په معنی نه دي خاصه تول سے براہ جاتا ہے خدا بیان سے کچھ ترکیم مراد دا ہنے ویچی بے ان بے ان خوزف المضافر لے خدا سے شان سرا چھ خضب کلا شویا مضافر لے ہی سرکے خضب کلا شوی سے ملائی دائے دے قطع نے دفت تفسیر دیتا ہوگا دائے دیتا نا سرکے ہوگا چھ قطع نے سمجھ چھ ما کو تیانے سمجھ چھ قطع شوی دے دفت نا قطع دفت نا سمرا نا بے ان خوزف المضافر لے خدا سے نا چھ خضب شوی سے کہا ہاں مضافر لے ہی ہاں امو زکریا بن افضل بھی بے جا قطر اکانا والا ازا فتن والا کہ قبلو و بعدو و فوقو و تختو قبلو بعدو فوقو تختو این مزاکری نظر سر دیتا طبی دیتا این قال اللہ و تعالی مثال دیتا بھی اسی ویلی دیتا اللہ پس لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ اللہ تعالی پس لرد امر و احتیار من قبلو تیتا نا کہ ہے نا لے مخشنا ومن بعده جانا نو سنا سمانا تو اے من قبل كل شيء نہیں اللہ تعالی کا کہ امر و اختیار دا ہے دیکھا نا ہاں دے مخش دے ہر شینا ومن بعد كل شيء وہ دے ہر شینا من ذات نا نہیں چھ ہاگا ہاگا سمانا چھ دا بنا ضرورت ہے نا دو کہ ہے نا دا مذاکرې صحیح ده نه دا بنا دې ضرورت چې مذاکرې ونه خځې ده دا ورته د اذا کال موظف ترې کنه منوی یان لیل متکلم آبا کې چې ویه موظف آسه منوی وی چا ده پر متکلم ده خپل یاد متکلم شه وی دوه ته ځه دي مومنی دي چې په لفظ څخه خځه تي او په نیا څخه مور ده کړې وی چې هاذا دا بنا دې ضرورت نه ده ترې کنه دا ورته د اذا کال موظف آبا کې چې ویه مذاکرې موظف نه ده چې بیا هغه موظفه چې متکلې ده منوي جن سره ښه نه خپل یاد چا شي وي لېن متکلمې ده متکلمې شي چې په لفظ څخه ښځه وي خو په نیاد څه مراد په نیاد څه وي مراد یعنې په نیاد څه وي دي نو اوس دا څه دي بابني دي هم ښه نه او واځه مې ته وښه چې دا ځکه چې په دې واسه به ویلې مونې دي ښه نه ځکه چې دا په لفظ څخه ښځه ده خو په نیاد څه ښځه دي مراد ده سره ښه نه نه دې څه ښځه دي یې را دې ته مدا پرې تاسو ښه ښه ته ځو ها نه دا چې موږ به کنه دې موږ کنه هغه مختاجی دې اراده دې چاته دې ها دا یو مدا پرې تاسو ښه کنه نه دا ونه مشابه تر دې چا سره دې خاص سره دې خاص کوم نیو دا ښه ښه به دې کنه نه دا دا وره به دې کنه چې موږ ته وښالې دې چې دې غږ ورته ټول درې حالات نه دې دا کنه ها دا په دې یو حالات څه چې موږ په دې ونه خزف وي او پنیا څه وي وو ته زموري دا پنیا ځه حالات څه څه چې امارا نبی چھو ایلا و قضا سے نبی سرکے دا ہاں بیجا سمانا چھو قضا سے نبی سرکے نبی چھو منوی نبی چھو منوی نبی بیالا کانت موارباتن بیبی دا ظروف سے موارباتن موارب تشفہ تھا نا لکھا سرکے یعنی بچے والا حاضا بنا پدے موندے بنا پدے موندے پدے موندے کیوں چیزا مذاکرے صحیح بنا منوی نوی چیز موندے بنا کھانا قرآ بچے بنا پدے موندے وصلہ شوال ازا حچے للہ الامر من قبل ومن بعد نبی دے کھانا یعنی تو مذاکرے خضب دو کھانا او دو تک اداسی صلفہ سا خضب دو او کو نیا سنے بچے بنا پدے موندے وصلہ شوال ازا حچے للہ الامر اللہ تلاقق لدہ امر و اختیار من قبل مخشے تشکے ومن بعد ومن بعد ومن قبل مخشے ومن بعد ورستیا من ذکر اذا ذاك زمان اذا طابق الامر ده من قبل مشي ليتانا عشان ده ليتانا وبص ليتانا ده ماشي تشوف من قبل مشي ها ومن بعد وبص يا اخي ليتانا ليتانا وبص ليتانا مشي ده انا ده بيقول ده لأن ذلك كتبني ده من قبلين وبعدين ده يعني مغادر معرب ده أنا ده كتبني من فرد خلاك أنا يعني فمن سر مجر شويدي من قبلين ومن بعد مجر شويدي فمن سر رامك فهو يليك أنا وأبوسي بوري أبوسي ده تيني بوري شديد الله الأمر من قبله ومن بعده يعني من قبل كل شيء عايش مزافلية خذب شوية كل شيء ده ده كان كان ده كان ومراد ده فرش كده چلا تلا پکلا دا اختیار دا وہ وقت کی کن دی من قبلو مخشد مخشد جانا مخشد جہار شینا اب کولی شنید کر کر کرنگا خون مراد دا جی ومن بعدو وہ رس دیا وہ سر جانا جہار شینا اب کولی شنید کر کر کرنگا خون مراد دا جی نمی ذاکلا وہ دعوی شد لین داستا چلا تلا پکلا اختیار دا من قبلی مخشد ومن بعدو اچانا مخشد سے دانا مراد تشوہ کنا دویت و تسمه و نمولشی سیکه دا خواه ظروفو چه دا خواه مزافره خیلی بنا خضر فی و مزافره خیلی بنا خضر فی دا نمولشی الغایات دا سنه نمولشی غایات ظروفه غایات غایات زمده غایاتون دو غایاتون اخیر تا ورشی چه تا ورشی اخیر نیتی که تکل خواهبتا گئی چه دا دی سال که چکم دی نکانا آتی مثلا کلاس ہوئی چلتا جئتو قبل آخری دن جئتو قبل بے ایسی کم بھی غایا و انتہا دے تکلوم پچھام دے ہوا یہ مو تکلوم پچھام دے ختم کرو پتہ غیر ہوں دے جئتو قبل غیر دن اسی دا مقام خاتم کو پھر دیکھنا یہ سن دیکھنا ذات میں چی جئتو قبلو تاسو نه کنه ها نه نه نه څنګه غوښته خوښ واخله دې دې نه انتها او حياته کلام په چا مو درسي په دې ښه کوم زه زر کوم درو په کوم نه نه دې تاسو ته ضرورت هغه یاد ته راشي څه دې راشي ضرورت چې اسې کوم زه بل خوښ واخله دې دې نه سم مجبورې دې ورجنه چې هندې اختتام او انتها او حياته کلام په چا مو درو په دې مو درو نه څه کچې کوم زه کنه ضرورت هغه یاد ته تشه کنه ځانګړې ومنها وزنا دیگه زور هم من یادنا ایچانا اخیسو خیسو یادو چیزنی پیده کانا دعا چی کن ممنی دیگه بونیت تشبیحا لها بالغیات ویچی ممنی کلیشو دا خیسو ویلی تشبیحا دیوائیت تشبیح کولینا لها دیتا بالغیات ایسا سے ضرور ہے اپوس کبلو دا بازو دیتا تو دنی دیگه سر مشابه دی بیده کانا دیگه جن اخو ممنی و دا خیشنی ویچی ویلے آموشا بیتے ویلے دارے سارا ویچی لے ملازمت ہا الاضافہ تھا ہوئی دیتا نا ایلی الجملہ تے فیل اکثر ہے دیواجی دی ملازمت تے دینا سرکے دیواجی ملازمت تے دی خیصونا الاضافہ تے چا سارا چکن دے اگر اضافہ سارا ایلی الجملہ تے چا تا جملے دا نمی دارتا این دامہ سارا چی دیواجی ملازمت اضافت تو سرکے دو لازم مل اضافت تے سارا لازم تشوا کنا لکسن گا گو تھایا سے اعلی تو زفت تشوا کنا من جاتا دان جدی سارا زفت تھا جندی لازم دا نو دے کنا نے دی ونے چیت مندی مشابہت پہ چا سر کو تھایا سے اخ ممنی وی دا سے سچ جندی ممنی سو ا منی پسند باون جا منی لے ملازم تہ ال اضافہ تا دیواج ملازم تے دینا چا سر چیت مندی اضافہ سرا چھ دو نو دے کنا من جاتا اس دیکھنا بارا دے کنا دیدا چیت مندی کلا کوئی چ مضاف جملے تے سر جاتی چاتا مفرد تا دیشنی بیده کنا کوئی دا زفت جو که جملیتا دا اکثر دا زکر دا ایوی چی ایلال جملہ تے فیل اکثر ہے سرکے دیواجی منازم مت دینا زفت سرا چاہتا ایخ جملیتا خو فیل اکثر ہے پچاش ہے استعمال اکثر شے استعمال اکثر شے جکن دی دو مضاف چاہتا دی جملیتا دی چشوہ کنا ہمیں ذاکر اینے قال اللہ تعالی مثال در کبھی چی مضاف جملیتا دی قال اللہ تعالی سنستدر جو ہم من خیصو لا یعلمون ہے نا سنستدر جو ہم چپ ورے ورے پر درجہ درجہ بے میر اور نسی دے لرا من خیص دے راکھ زوینا لا علم چھ دے بیر پیجی آنا پھو بے دکھانا چشو کھانا ندا چکنو بے دکھانا دے بیر حوارانو بے چکنو بے دکھانا چپ دے ورے سے بے میر گر گرفتر تیجی چھنی نہیں دو تک کہ کم دی خیسو مضاف چھا تلا یعلمون تا ولا یعلمون جملہ دو کم جملہ چھا پھر دیکھا نا پھر دیکھا نا دا وقد یضاف الی المفرد وکلا کلا مذکر چاہتا ہاں مفرد تا پھر دیکھا نا کلا کلا مذکر چاہتا مفرد تا کا قول شاعر لقد ذا قول شاعر دیکھا نا او گوری چې دا مضاف شي جملې ته څه شو کنه څه څه شو نه دې بنې واجه چې څنګه هغه مشابهت هغه سره نه ده نه ښه زړه سره یا سره ای بنې واجه خو دا ده چې دوه مضاف ته چاته چې جملې ته مزه او جملې نو خاص جملې ته څنګه بدل کنه هغه دې نه مونږ لرو کنه ها نه مضاف چې څنګه جملې ته هغه ځای وي ها اقصد دې بنا کوې ته نه چې څنګه دې مضاف مضاف لري نه شي چشوا تھا نا البتہ پس نماز ہوں تو بنا ہے آئے مشابہت تشاہ دے واجنا دو اس کا شروف ہے آیا دے واجنا تبھی دے سنا تشاہ دے واجنا چھو ملی پس نماز ہوں دے واجنا چشوا تھا نا اصل چھو دو دے واجنا چھو بے رکھا نا چھو دا جملے تا چھو مضاف شی تبھی دے سنا دیا جملہ میں خجملہ خسر چھو دے ممنی دو تو بے رکھا نا بے دے من دا خیر خجم دے ممنی شو چشوا تھا نا اچھا یا دا واجنا چشوا تھا نا دادی ایک مطلب ہوگی کہ صرف جملہ ممنی بھی دی سب بھی دی دیکھا نا وہ چاہ صرف جملہ ممنی میں خود جملہ ممنی نہ بھی دی پھر بھی دیکھا نا جرلات محصر سے ممنی بھی دی میرا خود جملہ ممنی نہ بھی دی پھر دیکھا نا چاہ صرف ممنی نہ بھی دی بھی آدھا وجہ بائنہ دی پھر دیکھا نا چھے بظاہر خودو مضاف تو چاہتا جملے تھا لکھا سے دمیں چھے ایجلے خیسو زیدوں جالیسوں خیسو زیدوں زیدوں جالیسوں تا جنگی پھر دیکھا نا خب مانا سے دا مضاف تھی ایک مضمون دی جملے تھا سرکے ہاں مضمون دی جملے سے بھی چاہا کی مستقیوی دیکھنا مزدر روکھلا اے بچہ مضاف کا زیدوں جالیسوں دا کھنا اے جالیسوں مزدر روکھلا جو روس زیدہ سکا مضاف کا پہ حقیقت سے دا ہے مضمون دی جملے تھا مضاف تھا چاہا ایجلیس خیسو جو روس زیدہ سرکے خیسو خیسو پا زید نوستی دے زید سے فضائی دیکھا سے نوستین سے پکیم سے زید نوستا میں خیر سے تھا خشینا جیس میں لیدا پا حقیقت سے مضافہ چاہتا ہے مضمون دے جملے تھا بیا دے دے کتنے ہوتے کہ پا حقیقت سے کیوں مضمون آہا پا حقیقت سے کیوں مضافہ لے دو آہ ہنو جیسا وہ خود جملہ دے کرتے وہ دیکھا وہ پا حقیقت سے خود آنو جیس میں پا حقیقت سے وہ مضمون دے جملے چاہتے ہیں وہ ہنو جیسا وہ دیکھا نا بچے دا سے چانو کر دیکھا دیدا سے جی مشابہت احساس کو ضرور سے آیا تو لکایا نا مذکریہ خصد ہے یہ جنا مذکریہ حقیقی سے دو خصد کہا دے رہا نا بیدیا دے اہا مشابہت بیدیا دے سارا شو جنے بیدیا مبلی شو دیشا دے ہو جنا یہ مشابہت تے ایخ دے ہو جنے دا دیا دے اپنے جمعو دے چھے سیک جمرا ایسا بے رہا نفو زمین چھے دیا اہا مذکریہ حقیقی سے دو حقیقی مذکریہ خصد آنو ذکر خطب کچھن دی بچے دا تشورا چکن دی بیدا آخا ضرور ہے سمرتون اضافت کی ایک سر سر چکن دی مشابہ حد رو آخو ممنی دا سر شد ممنی شد چشپا تا زانے تا وقد اضاف الى مفرد وکلا کلا مضاف کر دوسری چاہتا مفرد تا زانے تا کہ قول شاعر لکہ دا قول شاعر اما ترا خیس سحیل طالعا اما ترا آیت نکس ہے رکھنا خیس سحیل ایک زوئی دے سحیل سری تھا پا خال دے کون دے سحیل سری شید تالی ہم چاہتا دا ارو خطر آدھا دا خال دے جنگی این تودا کہ دا خیسو مزاد دا سحیل تھا سحیل مفرد دا کھا نا پا ربیش سحیل رکھا بیش سحیل سری رکھا جائی ہاں سحیل سری جنگی این تودا کہ سحیل مفرد دا سحیل جنگی مزاد دا جنگی نکالا کلا مذکر چاہتا جنگی او دا خا دا ترانا خورو تے بسوی مراد دا او دا خا دا خیسو سلو خیسو سیکی لازم الدرسیت بلی سرکے بلی سیکی لازم الدرسیت جس پیتر سارا جن دا بیدا کی کنگی دا خیسو دیکھانا ہاں لفظن کو ممنی دو پرزم آمون دے سرکے دو خو مانو سو رہے چکن دی محالن دس دو منصوب دمنا دا درسیت سرکے دو منصوب دمنا دا درسیت نفو بھی دیکھا منصوب دینا پر ظرفیت کی سندھی بدل کھانا او ہا چی کنی بدل کھانا ہاں چی سیکی دالا تو مظرفیت نبی لی بیدا خیسو چی کنی دا ہا منصوب بیلی مخلن بینا پر مخول بیہی بینا پر تفو بھی دیکھانا دا مارا لیکھے اما آتارا آیت تنکس ہے خیسو سو حیلن اوالا منع چی وخلے نیسا نا היה תנקו זה פרחזוי זה סוהל ש זה שפש פזוי זה צ'אשה סוהל ש זה תנק פחל זה כמו סוהל ש פעלן זה חדה ארוחה תלעדה ודבלה זה תנק שזה חיסום מחול בהיקה ובדם הנקה שעמאתר היה תנקו זה חיס סוהל איכזוי זה סוהלת איכזוי זה סוהלת פדה תחשה תחה ארוחה תלעדה נמק לזה תלכה חברה מאוכן זה לא חלק אלא זה מול זרפיית בני ושל זה מול זרפיית שיעי שזה בחמה חדש פרקה את זה בבדה שלה ויש בבדון המחווה עם החלון בן אבר זרפיית תשפע כאן נעמה עשרה מענה בדה כה יש זרש מענה בדה עמה עשרה היה תנק כזה חייסו סוהיד עזוי זה סוהיד ש עזוי זה אז זה זוכר בתודה פרדב שיחה, נא? אה? אז יתה פרדב שיחה. אז תנקו זה פזה זוהל ש... פדעת אחד שצהלי הם צהלו חתה לרש. וכדעתי שירד מדר סייף נושי, מבלחתו זה ש... מפול דהי ש... זה בדם אנשי. שהיה תנקו זה איך זוהי זה סוהל את... איך זוהל זה? זוהי זה? סוהל את הגימון. פדעת אחד שצהלת דה, הרו חתה לרש. כאן בדעת, נא? تمہارے مکار سہیلن میں دیکھا نا ہاں ایا تنک سے غزید سہیلتا یا پزوی دے سہیل سے کہے لے سے پھائی سو ہاگا پس ہے سو دہا بے مان مکان دت مدا ایسا کر دو یہ مکان سر دو ٹھیک ہے نا او وہ ہوئی تو کہی دات مزاف فقط سے کس کے ہاں بے ذات کی نہیں بدلتا نا ہاں دا اس پہ کافی اشی دی دی وہ دیکھا نا کہ دات کی دی بازے مقابلے مارب دیلی کسی دیلی باید سلی دیلی شنی مارب دیلی شنی زکر چی وطا خجای ممنی و فکر کانا آبینا واجه سوا چیتن ازفت چاہتا جملی تا چاہتا ازفت چاہتا ایسا جملی تا مزر چاہتا مزر چاہتا مفرد ازفت مزر چاہتا داخل دا علما دی غانوز جیتن دی فکر کانا نیدیوانا بیدا سای دیلی مارب دیلی تشوا کانا ویچی مارب شو بیدا سی فلذا انا يا مصدر نظر ظرفيت في كلاده من ظرفيت بلي يا مصدر نظر مفعول به تشفق انا ها وسكريت انا فلذا انا ده احساس ده ممني ده فلذا انا زكت ده زفت مفرد ده ده قليل ده كم ده اجل الاعتبار نشط جكن دي انا ذاكر اجل الاعتبار نشط جكن دي ده انا مش جتين ممني وايه صفه خبر انا من ده خمر ده انا بيرك انا نبي خيسو ليش ايش بقول لك انا شرط ليش هو شرط هو ان يضاف الى الجمله دي هو شرط خيسو لا شرط ايش هذا ان يضاف الى الجمله دي شدا مذكر ايش هذا جمله هذا هذا انا اجمع كيف نيابي وكا في اليابي ها نقول اجلس خيسو يجلس زيدون هاي ني اجلس خيسو كشنات هاي انا تيز هو شيء شخصني زيدون چکنی سپکین زے چھنی پیسے تے تاکشے نہ چھ ملے کھانا یا جملہ نیا تے دا جملہ کلیے نہ تھاسو اجلس خیسو زیدون جالے تشفہ کھانا ہاں ندائی چھ ساتے دا انصاف ال جملہ تے چھ دا مذکر چھ ساتے چھنی اخے جملہ تے کھانا دے لے کھانا تے سو بیرے دا ہا چھ دا او دے کھانا دا ہا ہاں مفرد اخو شاد وہ قليل لا كان بيلك ان ده مطلب لا تدعي كي ممني وي تركي بي بيد برشار دال جا مزاد شاتا شو ملي تك ممني وي كان بيلك انا ها هو چتنا مفرد جا مزاب شي تلك انا لازم يخص بي دي عندي ها ها اختلاف لا بشي زنا سبي دي عندي مفرد بر مورد زنا ندا اشرت بنا دي فر دا شرط هو شرط هو هو شرط بنا يا دادا تلك انا ها تدعي مزاد شاتا تك عندي يا خي جملة تس بو بيلك انا کل ہو گئے آواز بے بیدار سے تیرے کھانا چیزانا پو آدھا ہونی صرف ایک جمرہ ممنی بھی لی بے بیدار کی کمدار سے شیچی دا بے دیکن دی بیا ہاں بے نادر قصب کو دیشانا ایک جمرہ رہا اخو مذہلے خو ممنی وہ آدھا سے شیچن دی تیرے کھانا وہ چیز ایک جمرہ مسلم ممنی نبی لی بے بیدار پر آدھا ہوا جرشی بے نادر پولا خیص کو تیرے کھانا چیزانا سے شیچن دی چ په بظاهر خود مضاف شاته او په حقیقت څو مضاف الیه سکتو اما موږ نه جمله ده او موږ ذکر بدا څه چې مشابه ته تاسو د ځوخه یا سره لکه دغه نام مضاف الیه خلی فزت یې دغه نام مضاف الیه حقیقت هدو فزت بیا تاسو هم منیو بدا څه شي مضاف نه بدا واجه شي بنا نه نه بنا ده پرا وجه کنه دا شرط چې نه چې مضاف چا ده چې جمله ده تشکر کنه څه به بس